przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Śledczy chcą przedłużenia aresztu dla twórcy firmy odzieżowej Red is Bad. Biuro posłanki KO w Rudzie Śląskiej okupowane przez związkowców. Lotnisko w Barcelonie sparaliżowane, z powodu ulew odwołano część lotów. Prokurator wyśle do sądu wniosek o przedłużenie aresztu dla Pawła S. Były biznesmen i twórca marki Red is Bad od rana ponownie był przesłuchiwany w Katowicach. Powodem wniosku jest obawa matactwa i ucieczki z kraju oraz zagrożenie wysoką karą, tłumaczy decyzję śledczych Tomasz Tadla ze Śląskiego Oddziału Prokuratury Krajowej. To sąd musi w tej chwili, rozpoznając wniosek, ustalić, czy dobro postępowania i zabieganie o to, aby prawidłowo zebrać materiał dowodowy, jest na tyle istotne, że wniosek prokuratora zasługuje na uwzględnienie. Paweł S. został wcześniej aresztowany na 90 dni. Decyzja o tymczasowym areszcie była podstawą wydania listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania, a ostatecznie czerwonej noty Interpolu, którą mężczyzna był ścigany od 10 października. Twórca marki Red is Bad usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Związkowcy Huty Pokój okupują biuro poselskie Urszuli Koszuckiej w Rudzie Śląskiej. Chcą, by posłanka Platformy Obywatelskiej zareagowała na trudną sytuację w hutnictwie i zorganizowała spotkanie w Węglokoksie z przedstawicielem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Oczekujemy, że ustalone wcześniej plany naprawcze zaczną być w końcu realizowane, mówi szef Sierpnia 80 w Hucie Mariusz Latka. To nie jest już wrażenie. Jesteśmy pewni, że nie dzieje się tak naprawdę nic. Po spotkaniach w Ministerstwie Przemysłu, po spotkaniach z panią minister Czarnecką, mimo zapewnień, że taki plan zostanie wdrożony, że podpiszemy porozumienie, do dnia dzisiejszego nie mamy nic. A sytuacja na rynku rzeczywiście jest trudna. Niektóre spółki stoją rzeczywiście na granicy upadłości. Związkowcy deklarują, że nie opuszczą biura posłanki, dopóki oczekiwane spotkanie z przedstawicielami ministerstwa nie zostanie umówione. 15 lotów odwołano na lotnisku w Barcelonie z powodu powodzi, która dotarła do stolicy Katalonii. Po gwałtownych ulewach woda zalała ulice Barcelony, w tym port lotniczy, a dla wybrzeża miasta wprowadzono czerwony alert. W całej Katalonii nie kursują pociągi podmiejskie. W prowincji Walencja trwa natomiast sprzątanie zniszczonych przez żywioł budynków w miastach, naprawianie dróg i poszukiwanie osób zaginionych. W powodzi na wschodzie i południu Hiszpanii zginęło 217 osób. Rosja zapłaciła północno-koreańskiemu reżimowi ryżem za żołnierze. Taką informację podały niezależne serwisy internetowe i wywiad południowej Korei. Kijów potwierdza, że żołnierze Kim Jong-una są na froncie. Do pierwszej wymiany ognia między żołnierzami Korei Północnej i Ukraińcami miało dojść w obwodzie kurskim. Tam od sierpnia ukraińskie oddziały kontrolują część rosyjskich miejscowości. Jak podał wywiad południowo-koreański i niezależne serwisy internetowe, w ramach rekompensaty za przysłanie żołnierzy Pjongjang dostał od Moskwy około 600-700 ton ryżu. Według źródeł w południowej Korei reżim północno-koreański znalazł się na granicy głodu i dostawy z Rosji pomogą powstrzymać katastrofę. Dodatkowo żołnierze Kim Jong-una dostaną żołd w wysokości około 2000 dolarów miesięcznie. Według różnych źródeł w Rosji znajduje się ponad 10 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uwaga na gęste mgły. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed nimi dla Polski zachodniej i południowej. Synoptyk Jakub Gawron przewiduje, że mgły zaczną się pojawiać późnym wieczorem. W godzinach nocnych i porannych spodziewane są mgły, które mogą lokalnie ograniczać widzialność nawet poniżej 200 metrów. Lokalnie, zwłaszcza w obszarach podgórskich, te mgły mogą utrzymywać się nawet do godzin około południowych. Na południu mgły będą osadzać szać. Drogi i chodniki mogą być śliskie. Policja z Włodawy na Lubelszczyźnie szuka osoby, która w Dniu Wszystkich Świętych zamknęła bramy miejscowego cmentarza. Odwiedzające zostali łańcuchy i kłódki na furtkach. O nietypowym zgłoszeniu opowiada Elwira Tadyniewicz z policji we Włodawie. Zadzwonił administrator cmentarza parafialnego, ojciec zakona paulińskiego, i poinformował, że ktoś zamknął dwie bramy cmentarza na kłódkę i łańcuchy. Policjanci udali się na miejsce, przeszkody dość szybko zostały usunięte, tak żeby osoby, które chciały wziąć udział w uroczystościach na cmentarzu oraz wejść, aby odwiedzić groby swoich bliskich, mogły bez przeszkód to uczynić. Przyjęliśmy zawiadomienie w tej sprawie i prowadzimy postępowanie w kierunku utrudniania korzystania z urządzeń użytku publicznego. Wszystkie osoby, które mają informacje na temat tego zdarzenia, są proszone o kontakt z włodawską komendą. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17 w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. A nie wiadomo na ile na Bugu w Włodawie? Nie, nie wiem, muszę sprawdzić, to sprawdźmy. Zasłuchałem się. Rozlosowano pary 1/8 finału Pucharu Polski PZPN. Najbliższa seria meczów odbędzie się na początku grudnia. Korona Kielce zagra z Widzewem Łódź, Śląsk Wrocław z Piastem Gliwice. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Olimpią Grudziądz, a Pogoń Szczecin z Zagłębiem Lubin. Do Warszawy na mecz z Legią przyjedzie ŁKS Łódź. Ciekawie zapowiada się starcie Sandecji Nowy Sącz z Puszczą Niepołomice oraz Polonii Warszawa z Wisłą Kraków. Ruch Chorzów zagra z Unią Skierniewice. Stawką oczywiście ćwierćfinały. A dziś w ekstraklasowym programie dwa mecze wieńczące 14. kolejkę najlepszej ligi świata. O 18.01 gwizdek w Katowicach, gdzie GKS zagra z Koroną Kielce, czyli 11. z 15. drużyną w tabeli. O 20.30 rozpocznie się starcie Zagłębia Lubin i Śląska Wrocław. Zamykający stawkę Śląsk jest na ewidentnym musiku. Podopieczni trenera Jacka Magiery muszą zacząć punktować. Na pewno spodziewam się twardego meczu, trudnego meczu, takiego, który będzie trzeba wybiegać, taki, w którym będzie trzeba pokazać jakość piłkarską. O przeciwniku wiemy dużo, analizujemy, oglądamy, wiemy w jakim zestawieniu grają, wiemy w jakich mają piłkarzy. Nie chcę mówić o ich atutach, o ich słabszych stronach. Przede wszystkim chcemy to przekazać zawodnikom, aby móc wykorzystać i szanse, i zagrożenia w meczu i okazać się na koniec dnia lepszym zespołem niż Zagłębie Lubin. Które ma tylko nieznacznie lepszą sytuację punktową, zajmuje 12. miejsce w tabeli. A co słychać w turnieju WTA Finals? W Riyadzie mamy już dziś jedno rozstrzygnięcie. Chinka Qin Wenzheng w trzech setach pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę. 7-6, 3-6 i 6-1. Grają teraz Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini. Zaczęło się od szybkiego 4-0 dla Białorusinki, potem dwa gemy Włoszki o polskich korzeniach. Jest w tej chwili 5-2, 13-40. Tradycyjnie przy poniedziałku następuje aktualizacja rankingów tenisowych. Liderką u pani jest Sabalenka przed Igą Świątek i Coco Gauff, które jutro zagrają w Riyadzie. U mężczyzn jedynką jest Jannik Sinner, dwójką Aleksander Zwierew po awansie. Na trzecie spadł Hiszpan Carlos Alcaraz. Spada też w zestawieniu ATP Hubert Hurkacz, który jest już 16. Kamil Majchrzak, co coraz bliżej setki, dokładnie 114, a 184 Max Kaśnikowski. 93 centymetry. Stan Bogu we Włodawie na godzinę 17, czyli to tak sprzed 8 minut. No, no nie, przecież świeżutkie. Proszę bardzo. Wieczorem pogodnie, nocą deszcz lub mżawka na południu i zachodzie. Noc z przygruntowymi przymrozkami w Dolinach Karpackich do minus 8 stopni, minus 4 na wschodzie, około 0 w centrum, do plus 7 na zachodzie i na północnym zachodzie. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie pochmurno z przejaśnieniami, a nad morzem pochmurno i będzie padał deszcz. Jutro od 3 stopni na Podhalu, 6 na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 11 na Wybrzeżu i na Górnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed godziną 17 pytałem Państwa, czy obchodzi nas, kto wygra amerykańskie wybory i czy wiemy, czemu to ważne? Interesy Stanów Zjednoczonych pozostaną interesami Stanów Zjednoczonych. Tym podstawowym interesem jest zachowanie pozycji supermocarstwa jak najdłużej i jak najszersza strefa wpływów. Bez znaczenia jest, czy wygra te wybory Donald Trump czy Kamala Harris, jeżeli chodzi o ten kontekst. Dwie dwójki i siedem trójek czekamy na Państwa sygnała. Już za chwilę o tym, że policja z kilku miast w kraju próbuje rozwikłać sprawę ostrych przedmiotów w cukierkach. Dzieci obchodzące Halloween dostały słodycze, w których wykryto igły, szpilki, gwoździe czy ostrza. Tylko śledczy z Gniezna otrzymali 4 takie zgłoszenia. Więcej o tej bulwersującej sprawie powiemy już za chwilę. Yeah. To było wyjątkowo straszne Halloween w miniony czwartek. W cukierkach, między innymi w Wielkopolsce, na Pomorzu oraz w Lubuskiem, pojawiły się igły i inne niebezpieczne, ostre przedmioty, które mogły doprowadzić do tragedii. O tym, co znaleziono w Gnieźnie, Rafał Muniak. W pierwszym momencie dla mnie było tak, jakby ktoś chciał mi zabić dziecko. Mówi matka dziewczynki, która w czwartkowy wieczór wraz z innymi dziećmi biegała w przebraniu od domu do domu i zbierała słodycze. Jeden z nich okazał się wyjątkowo niebezpieczny. Córka ukuła się w dłoń i przyszła do męża i mówi: tato, chyba mam coś w cukierku. Mąż rozłupał cukierka, a tu ostrze od żyletki. Matka zgłosiła ten przypadek policji i jak się okazuje, w słodyczach, które dzieciaki otrzymywały w różnych rejonach Gniezna, były podobne niebezpieczne niespodzianki. Mówi rzeczniczka policji w Gnieźnie, Anna Osińska. Była to igła, ostrze od maszynki do golenia, metalowa końcówka od długopisu, fragment gwoździa wynoszący aż 2,5 cm, a także szywka. Gdyby ktoś zjadł cukierka z takim nadzieniem, byłoby to bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet i życia, mówi chirurg i wicedyrektor powiatowego szpitala w Gnieźnie Mateusz Hen. Biorąc pod uwagę najgorsze z możliwych powikłań, to przedziurawieniem przewodu pokarmowego na którymś z jego odcinków, to mógłby być żołądek lub kątnica. Każdy z tych stanów jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Dla dzieci amerykański zwyczaj Halloween jest bardzo atrakcyjny. Mówi o swoich przygodach 8-letni Olek. Chodziłem z moją starszą siostrą i z jej koleżankami. I co, ludzie chętnie dawali cukierki? Niektóre osoby nie miały, ale większość dawała. A jak ktoś nie dawał, to co robiliście? Chłopacy mieli kilka tam rzeczy naszykowane i im albo na drzwi nawieszali papier, albo po prostu pukali jeszcze raz i uciekali. Ale przebierańcy w Halloween czasami psocą za bardzo. Ale jak chodzi taka młodzież, to u nas na wsi to akurat są tacy, którzy niemiłe rzeczy robią. Na przykład co? Kiedyś rozbili jajka na drzwiach albo keczupem wysmarowali i papierem toaletowym. Także po prostu ktoś im nie otworzył, nie dostali cukierków, i zrobili. Jednak nawet psoty ponad miarę nie usprawiedliwiają takich zachowań, które zagrażają życiu i zdrowiu, mówią mieszkańcy Gniezna. Jak tam dawać cukierków, to niech nie dają, ale niech takich rzeczy nie robią, nie? Dziecko nie zwróci uwagi, otworzy papierek i zje tego cukierka. Wkładanie ostrych przedmiotów do różnych słodyczy, dając je później naiwnym dzieciom, które chodzą w ramach zabawy z cukierek albo psikus, jest po prostu świństwem i jest to nie do przyjęcia. Chociaż Kościół katolicki nigdy nie pochwalał Halloween, to potępia też faszerowanie ostrymi przedmiotami słodyczy, mówi rzecznik kurii w Gnieźnie, ksiądz Remigiusz Malewicz. Że to jest karygodne i niedopuszczalne sytuacje, że częstuje się dzieci z czymś w środku, co jest niebezpieczne dla ich życia. Tutaj w ogóle nie podlega dyskusji. Jest to karygodne, godne potępienia. Jednak wydaje się, że po tych ostatnich doświadczeniach Halloween w Gnieźnie już nigdy nie będzie takie samo. A cukierki już zjadłeś wszystkie? Nie, mam jeszcze w domu. Sprawdziłeś je? Wiem, są igły. Tak, słyszałam. I co, nie boisz się jeść tych cukierków? Nie ma. Także co jadłem, to sprawdzałam. Psuje to klimat, zabawy. Nie wiem, czy to też nie ma wpływ. TikTok challenge jest. Krąży, że dzieciaki same sobie upychają i nagrywają filmiki. Nie wiem po co. Jeśli to miał być psikus, to na pewno nie to fajne, bo mogło się skończyć tragedią. W ogóle nieśmieszne. Dzieci, które dostały w Halloween słodycze z ostrymi przedmiotami, jest przynajmniej kilkunastoro, co potwierdza Komenda Główna Policji. Sprawę zgłosili rodzice m.in. z Wielkopolski, Pomorza czy ziemi lubuskiej. Przypomnę, za spowodowanie zagrożenia dla zdrowia i życia grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Policja już sprawdza wszystkie zgłoszone przypadki niebezpiecznych przedmiotów w cukierkach, ale wiemy już, że to nie tylko w Wielkopolsce doszło do tego rodzaju. No właśnie, nie mam słów, by odpowiednio określić narażanie życia i zdrowia dzieci. Może państwo podpowiedzą, nie wiem, najbardziej łagodne to bezmyślność. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Może być mailową 71335 drogą SMS-ową, a pewnie najszybciej i najłatwiej. Także w tej i w pozostałych sprawach 2 2 i 7 3. jeszcze obchodzi nas, Polaków, kto wygra amerykańskie wybory? 2 2 7 3. Jestem za panem Trumpem. Uważam, że jest bardzo stabilnym politykiem. Jest przedsiębiorcą, który udowodnił, że coś potrafi przynajmniej. Ja jestem pracownikiem etatowym. Dzięki takim ludziom jak Trump mam tak naprawdę pracę. Natomiast pani Kamala Harris jest wielką niewiadomą. Myślę, że ona jest osobą sterowalną, mało samodzielną. Czy wiemy, czemu to ważne wybory prezydenckie za wielką wodą? 2 2 7 3, nie tylko telefonicznie, także mailowo. Pan Marcin z Chorzowa. Wybory za oceanem są dla nas zwykle ważne, ale wpływu na wyniki nie mamy żadnego. No chyba, że Polonia. No właśnie, chyba, że. 20 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. A u nas dziś obradowała Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa i po raz kolejny zabrakło na niej ważnego świadka. Zbigniewa Ziobry, jak to świadczy o kondycji polskiego parlamentaryzmu? Otwieram posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości. Dzisiejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa trwało około 25 minut. Krótko, bo po raz czwarty nie stawił się świadek poseł Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Ziobro. Powinniśmy wystąpić z wnioskiem o jego ukaranie za niestawiennictwo i nałożenie kary porządkowej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Ale równocześnie jako komisja powinniśmy złożyć wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobro przed komisję. Były minister sprawiedliwości uzasadnił swoją nieobecność na serwisie X. Trybunał Konstytucyjny usunął komisję z obiegu prawnego. Jeśli Sejm powoła komisję do spraw Pegasusa bez wad wytkniętych w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, chętnie stawię się, by złożyć zeznania. Bo pokażą one, jak wiele zrobiłem, by Polacy mogli czuć się bezpieczni. Oto czy Trybunał Konstytucyjny może orzekać, toczy się w Polsce spór, trwający już od 2015 roku. Tak zwany Trybunał, który coś ogłosił, jest niestety wadliwie obsadzony. Ekspert Fundacji Batorego, dr Grzegorz Makowski, zauważa, że orzeczenia zwykle zbiegają się z oczekiwaniami poprzedniego rządu. W sprawach, które dotyczą poprzedniego obozu władzy, ten Trybunał zawsze orzeka po myśli tych poprzedniego obozu władzy i to nie jest przypadek. Mimo to same komisje śledcze, choć to ważna instytucja w krajach z wysoką kulturą parlamentarną, w Polsce nie mają dużego znaczenia. Amerykańskie komisje, czy brytyjskie komisje, kanadyjskie, australijskie, one traktują pracę takich komisji przede wszystkim jako punkt wyjścia do reformy państwa. To jest to, czego mi brakuje właściwie we wszystkich komisjach śledczych, które w ogóle były uruchomione od początku III Rzeczpospolitej, że one bardzo rzadko wydawały z siebie coś, co było później dobrym materiałem, żeby poprawić jakąś instytucję, poprawić prawo i tak dalej, i tak dalej. Z wymierzaniem sprawiedliwości jako takiej dużo lepiej radzi sobie wymiar sprawiedliwości. Choć nie ulega wątpliwości, że komisje śledcze rozgrzewają Polaków. Nie, no to patologia jest. Prawo musi być jednakowe dla wszystkich. Przeszkadza nieraz, nie? Że nie są tak równo traktowani jak inni ludzie, że mogą sobie na więcej pozwalać i oddalać się od tego wszystkiego. To panią po irytuje. Swojemu i mnie irytuje, tak, ale... Żeby to ale, pani ale sens nie, spodek spędzało, to nie. Nie, to nie, to nie. Na pana to jakoś oddziałuje? Tak. Denerwuje mnie. Podsumowując, jedni uznają orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, drudzy uznają członków Trybunału za niekonstytucyjnie powołanych. Więc komisja dalej działa, choć bez tych, którzy w jej istnienie w systemie prawnym nie wierzą. A wracając do dzisiejszych obrad Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, komisja z racji niestawiania się świadków przegłosowała dziś 3 wnioski o nałożenie kary porządkowej przez Sąd Okręgowy, o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję oraz o zniesienie immunitetu polityka przez prokuratora generalnego. Do historii tego świadka i pozostałych jeszcze będziemy wracać, a tą sprawą dziś zajął się Józef Niewiarowski. Być może państwo na ten temat chcieliby zabrać głos, bo słyszeliśmy, jak działa. Denerwuje się tak. O skuteczności funkcjonowania jakichkolwiek komisji. 2 2 7 3. Na nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko. Odmienić szare dni. Rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc. Paszportom miało zabraknąć stron. Ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być. Rzucić się w największą fal. Mieliśmy milion lat. Zakochany jak kundel, włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki, fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaro. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś tu ze mną być, w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaro. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Za kilka dni zespół ekspertów rozpocznie pracę nad przygotowaniem nowej podstawy programowej lekcji wychowania fizycznego, która ma zacząć obowiązywać 1 września przyszłego roku. Co państwa zdaniem powinno zmienić się na lekcjach WF-u? W tej sprawie również 2 2 7 3. O zmianach programowych lekcji WF-u powiemy w Pulsie Trójki już za kwadrans. No a za chwilę informacje dla kierowców, skrót serwisu i prognoza pogody. Autopromocja. Z myślą o nim prowadziła ten blog. Joanna Sałyga podpisywała się Chustka, bo właśnie chustkę miała nałożyć na głowę, gdy wypadną jej wszystkie włosy. Uczyła syna Janka, jak żyć, jak przeżywać świadomie każdą chwilę. Joanny już nie ma, ale są jej słowa i głos i reportaż, który wiele lat temu przygotowała Hanna Bogoryja-Zakrzewska. A dzisiaj gościem Klubu Trójki audiodokumentu będzie Jan, syn Chustki, i dr Jolanta Markowska z Hospicjum Cordis. Serdecznie zapraszam. Anna Dudzińska. Klub Trójki, audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool Slim. Technologia szósty zmysł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1649. Teraz za 1249 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz wielozadaniowy Caddy już od 568 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vw.dostawcze.pl. Allegro Black Weeks wystartowały. Mega okazje do minus 50%, na przykład dżinsy damskie Big Star, różne rozmiary za 199 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 221,33. Jak tak, to Allegro. Bez względu na wiek czy stan zdrowia mamy prawo normalnie funkcjonować. Przeszkodami nie może być brak windy, podjazdu dla wózków czy trudności w zdalnym załatwieniu spraw urzędowych. Fundusze europejskie wspierają dostępność. Pomagają usuwać bariery w przestrzeni, produktach czy usługach. Sprawdź na dostępność.gov.pl. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Kampania realizowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze olej kujawski 1 litr 5,69 za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 6 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,57. Co tam klikasz, tato? Właśnie włączam spokój na lata. To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowaenergia i włącz spokój na lata. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo J5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. I od razu sprawdzamy, co o tej porze o 17.30 dzieje się na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Patryk Bedliński, witamy, dzień dobry. Dzień dobry, sporo korków, między innymi na trasie łączącej Warszawę z Górą Kalwarią przy przejeżdżeniu przez Piaseczno. Korkuje się też wyjazd, ale również wjazd do stolicy przez Łomianki i wyjazd przez Ożarów Mazowiecki. No i oczywiście w stolicy korek na S8 od Bemowa niemal po okolice Wisłostrady. Jeżeli chodzi o dojazd do A2 od strony Mszczonowa, to na wysokości Wiskitek korkuje nam się Krajowa 50. Krajowa trasa 86 i S86, czyli dojazdy do Katowic od A4 i od Sosnowca. Tu także niestety dosyć wyraźnie zwalniamy. Korkuje się A4. Korek mamy o długości około 5 km między węzłami Wrocław Wschód i Bielany Wrocławskie. Tutaj tłok w stronę Legnicy. Na S6 problemy pod Gdańskiem między węzłami Gdańsk Lotnisko i Karczemki. 333 km to miejsce, gdzie doszło do zderzenia ciężarówki i auta osobowego. Zajęte jest jeden z pasów w stronę Łodzi. I jeszcze S61, Budzisko-Suwałki, 206 km. Tam przewróciła się ciężarówka i zablokowany jest przez to prawy pas w kierunku Suwałk. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Po 17.30 skrót serwisu Anna Zaleśna-Sewera. Trzy zarzuty, w tym spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu, usłyszał 20-latek, który w weekend w Słupsku wjechał autem w 6 osób i śmiertelnie ranił 24-letniego żołnierza WOT. Był też pod wpływem środków odurzających. Przyznał się do części zarzutów. Mówił, że chciałby cofnąć czas i jest mu przykro. Grozi mu do 20 lat więzienia. Bez porozumienia zakończyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie na temat propozycji zmian w dostępie do rehabilitacji. Ogólnopolskie Porozumienie Pracodawców Rehabilitacji ostrzega, że pacjentom grozi ograniczenie dostępu do rehabilitacji domowej, a część fizjoterapeutów straci pracę. Narodowy Fundusz Zdrowia przekonuje, że zmiany porządkują system i poprawią dostęp do rehabilitacji, a potrzebujący będą mieli zapewnioną rehabilitację domową. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przegłosowała wniosek do sądu o przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Zbigniewa Ziobry. Chce też nałożenia na polityka kary grzywny w wysokości 3000 zł za nieusprawiedliwioną nieobecność. Były minister sprawiedliwości po raz czwarty nie stawił się na przesłuchaniu, drugi raz bez usprawiedliwienia. Zamieścił w internecie wpis, w którym informuje, że wysłał każdemu z członków komisji wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Według sędziów komisja działa nielegalnie. Za oceanem ostatnie godziny kampanii przed jutrzejszymi wyborami prezydenckimi. Donald Trump i Kamala Harris koncentrują się na wahających się Stanach. Kandydatka demokratów występuje na wiecach z przesłaniem jedności. Donald Trump mówi wyborcom, że Ameryka upada i tylko on może ją uratować. O 18 opowie o tym więcej nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. A w pogodzie o tym, że rano musimy uważać na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, ale nie tylko rano, bo na zachodzie i południu mgły mogą utrzymywać się do godzin południowych i ponownie mogą utworzyć się jutro w godzinach wieczornych. Za to jutro w ciągu dnia w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie będzie się chmurzyć, choć możliwe większe przejaśnienia, nad morzem też będzie się chmurzyć, ale tam może padać deszcz. Wiatr słaby, południowy, jutro na termometrach od 3 stopni na Podhalu, 6 na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum do 11. Najwyższa temperatura jutro na Wybrzeżu i na Górnym Śląsku. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. No ciekaw jestem, co Państwa zdaniem powinno zmienić się na lekcjach WF-u. Zmiana programowa, podstawy właśnie, to przed nami. O tym już za kilka chwil powiemy więcej. w audycji popołudniowej. Dziś na ostatniej prostej wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych zastanawiamy się, czy nas obchodzi, kto wygra amerykańskie wybory i czy wiemy, czemu to tak ważne wybory. Biorąc pod uwagę poprzedniego prezydenta, którym bardzo długo ukrywano jego problemy z mową i z chodzeniem i te błędy, co popełniał, obawiam się, że nie robi różnicy, kto zostanie po tych wyborach, bo to chyba prezydent nie rządzi Stanami Zjednoczonymi. To tak czy inaczej, prezydent USA jest głową państwa i naczelnym dowódcą sił zbrojnych, także przywódcą partyjnym. No i mimo formalnego braku prawa i inicjatywy ustawodawczej jest także pewnego rodzaju promotorem ustaw jako lider partii, ma wpływ na to, jakie dana partia składa projekty ustaw, no przede wszystkim jest kierownikiem administracji, dowódcą Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. 2 2 7 3. Osiemnaście minut pozostało do godziny 18. Puls Trójki. Pani na WF się wybiera? Ja wybieram. Dzisiaj się troszeczkę pogimnastykujemy. Sylwia Białek, witamy. Dzień dobry. Za kilka dni zespół ekspertów rozpocznie pracę nad przygotowaniem nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego. Resort edukacji wraz z Ministerstwem Sportu chcą wprowadzić zmiany, które poprawią kondycję fizyczną uczniów i o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, z panią Moniką Pyrek, lekkoatletką, medalistką Mistrzostw Świata, rekordzistką Polski i Europy w skoku o tyczce, która po zakończeniu kariery sportowej rzuciła się w wir projektów społecznych i jest w zespole przygotowującym nową podstawę. Dzień dobry pani Moniko. czekamy na panią Monikę, będziemy połączeni, a w studiu witam profesora, rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, pana Bartosza Molika. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No właśnie, najpierw może porozmawiamy, dlaczego ten zespół musi rozpocząć pracę. Jak z tą naszą kondycją fizyczną, a raczej z kondycją fizyczną naszych dzieci jest, bo dobrze nie jest i to wiemy po zamknięciu w domach w czasie pandemii koronawirusa. Było źle? No i właśnie, ruszyło troszkę do przodu, czy jest na tym samym złym poziomie? Generalnie raczej jest dalej na złym poziomie. To znaczy, ja chciałem powiedzieć, że pandemia jest tylko jednym z elementów, który... Nie możemy wszystkiego zwalać na pandemię. Nie, tak? My tak naprawdę o tym, że kondycja fizyczna się pogarsza, mówimy od lat 90., czyli od 30 lat. I tak naprawdę od 30 lat generalnie mówimy o tym, że cywilizacja, ten postęp cywilizacyjny dał nam wiele dobrego, ale były też pewne minusy. Tym minusem jest to, że zaczęliśmy używać telefonów komórkowych. Wisieliśmy na trzepakach, to pan tak, kiedyś powiedział. Tak. Ja zawsze mówię, że jestem schowu podwórkowego, czyli boiska, podwórko, gramy w piłkę, haratamy w gałę, jak to mówimy. Natomiast rzeczywiście lata 90. ograniczyły naszą aktywność fizyczną i potem poszczególne elementy, czy zmiana jednak nastawienia rodziców na edukację, na zajęcia, nastawienie na zajęcia pozaszkolne, jednak pewien rodzaj rywalizacji. Do tego później doszła pandemia, czyli ograniczenie aktywności, izolacja społeczna i równocześnie. One spowodowały, że tak naprawdę ta kondycja fizyczna bardzo została ograniczona. Już tak naprawdę przed pandemią 80% dzieci i młodzieży nie spełniało tej podstawowej aktywności fizycznej, czyli rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Dokładnie. Czego dzieci godzina nie potrafią robić? No właśnie. Godzina ruchu to jest tak... Godzina ruchu dziennie. Dziennie. To wystarczy, to nie musi być bieg, to nie musi być sprint, to nie musi być podnoszenie ciężarów, to wystarczy, że to jest marsz. Dziecko powinno przynajmniej godzinę dziennie się ruszać, w jakikolwiek sposób. Okazuje się, że tylko 20% spełniało tą normę przed pandemią. W tej chwili mniej więcej to jest ten sam poziom. Natomiast my pracujemy nad tym, żeby poprawić te wartości, żeby tak naprawdę żebyśmy nie pokazywali tych bad newsów, o których cały czas mówimy, czyli to, że 94% dzieci i młodzieży w Polsce nie spełnia fundamentalnych umiejętności ruchowych, czyli nie potrafi skakać przez skakankę, kopać, łapać piłki, biegać przez przeszkody. Jest bad news. Natomiast my cały czas mówimy w tej chwili o rozwiązaniach. Między innymi jednym z rozwiązań systemowych jest zmiana podstawy programowej. No i właśnie zaraz do tego dojdziemy. Dzień dobry pani Moniko, wiem, że jesteśmy już połączeni. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, bo zanim dojdziemy do nowej podstawy programowej, to już zapowiadając panią, wspomniałam, że pani się tutaj po zakończeniu kariery sportowej rzuciła w wir projektów społecznych i no wie pani mniej więcej, na jakim poziomie są dzieci, jeśli chodzi o lekcje WF-u. Z jakimi przypadkami się pani spotkała? Czy jest bardzo źle, jest źle? Jakby pani to oceniła? No na pewno nie jest tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Myślę, że to nie można generalizować, że jest w ogóle źle, ale rzeczywiście ten poziom sprawności się obniżył. Za to według mnie nie obniżyły się chęci dzieci do uprawiania sportu i w ogóle do uczestniczenia w lekcji WF-u, oczywiście tych młodszych dzieci, bo gdzieś w okolicy klasy 7-8 pojawiają się trudności. Pojawiają się zwolnienia właśnie, z lekcji WF-u. Tak, z taką motywacją, przede wszystkim motywacją do ruszania się. Myślę, że wiele czynników na to wpływa, począwszy od tego, że są egzaminy do szkoły średniej i my nawet w sporcie, jakby tym już rywalizacji dzieci i młodzieży w takiej klubowej zauważamy, że właśnie 7-8 klasa to jest pierwszy odpływ dzieci od sportu. Później jest to rok klasa maturalna. Pani Moniko, ale pan profesor powiedział, że dzieci nie potrafią zrobić przewrotu do przodu, większość dzieci. Gdzie został popełniony błąd, że takie podstawowe właśnie zdolności ruchowe dzieci zanikły? No ja myślę, że przede wszystkim nie ma takiej spontanicznej aktywności takiej na co dzień. To, że zawozimy wszędzie nasze dzieci, to dziecko nawet nie ma jak podbiec na autobus. Nie spędzamy niestety czasu na sportowo-rodzinnie. W masie oczywiście, bo na pewno są rodzice, dla których to jest priorytet. Ale rzeczywiście nie zauważa się ludzi wspólnie spacerujących. Jak się idzie z psem, to idzie jedna osoba, która jest wpatrzona w ekran telefonu z reguły. Myślę, że przede wszystkim Za bardzo sport i WF traktujemy jako wysiłek fizyczny. Nie zauważamy dodatkowych walorów, dodatkowych takich aspektów i pozytywów. WF w szkole to przede wszystkim, poza oczywiście sprawnością i taką inwestycją w nasze zdrowie na przyszłość, dzieci oczywiście nie myślą tu i teraz o tym. Dzieci myślą, ale... żeby zaliczyć na przykład właśnie, nie wiem, bieg na 60 metrów i się stresują, że nie zmieszczą się w limicie czasowym, że w dal nie skoczą tyle, ile wymaga nauczyciel. No to jest trudność też w ocenianiu, tak? Nie powinno się oceniać za poziom wyjściowy, tylko za postęp. I teoretycznie to jest wpisane w podstawę programową i w ogóle w system oceniania, ale no nie wszyscy nauczyciele to stosują. Generalnie jak się słyszy, to można by powiedzieć, że większość jednak nie stosuje. I to też jest olbrzymia trudność, bo nie każdy ma uzdolnienia sportowe. Chciałabym, żeby wszystkie nasze dzieci w Polsce miały uzdolnienia sportowe. Wtedy mielibyśmy wielu sportowców zawodowych, wyczynowców. No właśnie, ale tak nie. Jak nie są uzdolnione, tak jak pani powiedziała, trzeba zachęcić dzieci, żeby sport kojarzył się, no wiadomo, że jest to wysiłek fizyczny, ale kojarzył ale się z przyjemnością. Dokładnie. Pani radością. Profesorze, AWF od paru lat przygotowuje, znaczy prowadzi akcję WF z AWF-em. Państwo i badają, jak ta sytuacja wygląda i wyciągają wnioski. 94% uczniów nie ma wykształconych podstawowych umiejętności ruchowych. To już wiemy. Pan powiedział, że teraz odbijamy się od dna. No i szukamy recepty. I szuka tej recepty zespół, w którym jest między innymi pani Monika. I co powinno się na takiej lekcji WF-u znaleźć, żeby dziecko szło z przyjemnością? I gdzie szukać jeszcze aktywności poza lekcją WF-u w szkole? To znaczy ja z jedną rzeczą najpierw odniosę się do pani Moniki. Pani Monika jedną fajną rzecz powiedziała, która mi się bardzo podobała, że dzieci mają dużo motywacji. Rzeczywiście jak porównaliśmy dzieci polskie do kanadyjskich, czy do tego wzorca, który próbujemy zaadaptować na gruncie polskim, to faktycznie okazało się, że nasze dzieciaki mają bardzo wysoki poziom motywacji. Natomiast później, jeżeli chodzi o samą tak zwaną całożyciową aktywność, to mają bardzo niski poziom. Czyli one wydają im się, że są zmotywowane, a potem tak naprawdę ta motywacja spada i jednocześnie poziom aktywności fizycznej spada. I gdzie jest ten problem? Myślę, że podstawowy problem to są klasy 1-3. Czyli ten moment, kiedy dziecko powinno dostać, jak ja to mówię, zastrzyk motywacyjny. A lekcje WF-u są nie z WF-istą, tylko wtedy z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Na ogół. Tak. I faktycznie chyba jednym z rozwiązań jest przede wszystkim nastawienie na naukę tych fundamentalnych, czyli inaczej podstawowych umiejętności ruchowych w klasach 1-3 przez specjalistę. Czy WF-ista, czy tutaj, nie wiem, nauczyciel jakiś towarzyszący? Jednak analizując to i z panią ministrą, i z panem ministrem, myślę, że ja bym rekomendował jednak wprowadzenie tak zwanej asysty. Czyli dzieci w klasie 1-3 mają dalej zajęcia z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i to jest ta pani, która, jak to się mówi, ma tą opiekę nad tą grupą. Dzieci panią znają, natomiast do niej dochodzi asystent, który jest wyspecjalizowany nauczyciel wychowania fizycznego. Przychodzi na lekcję WF-u i pokazuje WF-u. Tak, jak to powinno wyglądać. I tak naprawdę nauczyciel przekazuje swoje umiejętności w sposób ukierunkowany, rekomenduje i prowadzi tak zwane fundamentalne, kształtuje fundamentalne umiejętności ruchowe. Jest nauczycielka, która zabezpiecza tą grupę i jednocześnie ona też się czegoś uczy. Bo jest na to szansa, jak pan oczywiście rozmawia z resortem edukacji, będą na to pieniądze? Mam nadzieję, to znaczy inaczej. Tu nie możemy myśleć, czy będą pieniądze, czy nie. Muszą być. Bo to jest element zdrowia. Zdrowie, nauka i sport to są rzeczy, w które powinniśmy inwestować, bo te pieniądze się zwracają wielokrotnie. Jeżeli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, musimy zainwestować. I tutaj nie powinniśmy myśleć o pieniądzach w tej chwili. Pani Moniko, pani w tym zespole przygotowującym nową podstawę programową zasiada. Jakie państwo sobie wyznaczyli kierunki? Czasu mało, bo ta nowa podstawa ma być od 1 września przyszłego roku. No ja myślę, że przede wszystkim musimy się spotkać najpierw, żeby ustalić te kierunki. No to za kilka dni. Każdy z nas ma jakby swoje pomysły i swoje koncepcje na to. No, dla mnie najważniejsze jest to, żeby uświadomić i rodzicom, i dzieciom, że WF to nie jest tylko sprawność fizyczna i wysiłek. To są też kompetencje społeczne, które dzieciaki zdobywają właśnie na lekcji WF-u. I często zdarza się tak, że nie mają szansy ich zdobyć w trakcie trwania innych przedmiotów, bo to tam powstają te najsilniejsze relacje między rówieśnikami. To tam sprawdzają swoje możliwości, próbują przekraczać jakieś bariery, ale przede wszystkim też na pytanie pod tytułem, dlaczego jest tak głośno na przerwach w szkole? Dlatego, że dzieciaki dają upust emocjom po 45 minutach skupienia. I właśnie dlatego ten WF jest tak potrzebny, bo on reguluje emocje. A w dobie, w czasach, kiedy rzeczywiście to zdrowie psychiczne w każdego z nas podupada, to właśnie ta aktywność fizyczna i nauczenie tego nawyku sięgania po tę aktywność fizyczną jest bardzo istotne. I myślę, że WF przede wszystkim powinien tego uczyć. Pani Moniko, a teraz jeszcze zderzamy się z taką polską rzeczywistością. Brakuje pryszniców. Dzieci wychodzą z WF-u, po pierwsze, nie mają się gdzie umyć. Po drugie, mają tak mało czasu, że z wywieszonym językiem przysłowiowym biegną na kolejną lekcję i się spóźniają. Nie ma takiej infrastruktury i podejścia, żeby ten jednak WF rzeczywiście był traktowany na poważnie w szkole. No na pewno to jest duży problem, ale dzisiaj w trakcie okrągłego stołu, w którym rozmawialiśmy w Szczecinie z uczniami, jedna z uczennic powiedziała, że oni mają nowoczesną szkołę i mają prysznice, mogą z nich korzystać. Ale właśnie to, co pani wspomniała, ten brak czasu z kolei stopuje ich i przejścia na przykład, że to jest od sali do szkoły jest przejście na zewnątrz, tak muszą wyjść. Więc w okresie zimowym znowu jest to jakieś dla nich utrudnienie. Więc oczywiście infrastruktura i brak tych sanitariatów jest znaczące. Ale na to no, nie wydarzy się to w kilka chwil. Można o tym mówić i trzeba właściwie o tym mówić. Ale też myślę, że trzeba się skupić na prowadzeniu, jakościowym prowadzeniu lekcji WF-u i żeby on był prowadzony w takiej miłej atmosferze przede wszystkim, żeby dzieciaki lubiły WF. Ja naprawdę kończąc swoją przygodę ze sportem, nigdy bym sobie tego nie wymyśliła, że będzie trzeba tyle robić, żeby pokazać dzieciakom, że WF jest fajny. A coś po drodze no, po prostu spowodowało, że te dzieciaki nie chcą uczestniczyć w lekcjach WF-u, więc trzeba to odwrócić przede wszystkim, tę atmosferę, tę chęć. No właśnie, bo czasami jest traktowana lekcja WF-u, panie profesorze, jako ta lekcja mniej ważna, prawda? Że właśnie można w trakcie lekcji WF-u pouczyć się do klasówki, która chwilę później będzie. To znaczy... Przez wiele lat został taki wytworzony stereotyp nauczyciela WF-u, tego gorszego, tego prostego człowieka. W wielu filmach tak najczęściej jest. I to niestety jest bardzo przykre. I faktycznie my powinniśmy traktować WF jako zajęcia prozdrowotne. Bo one dosyć często społeczeństwu kojarzą się tylko i wyłącznie ze sportem. Że nauczyciel WF-u szuka najlepszej osoby do sportu. I moim zdaniem, nie ostatnio właśnie, a propos WF-u, bardzo ważne jest też to, co Stany Zjednoczone tworzą, że jednak zajęcia wychowania fizycznego prowadzone rano, to są zajęcia, które są niezwykle korzystne. Zajęcia poranne wychowania fizycznego dają dwie możliwości. Przede wszystkim działają antydepresyjnie, to jest jedna rzecz, czyli działają bardzo dobrze na zdrowie psychiczne. Druga sprawa, działają świetnie na przyswajanie wiedzy. Dowody naukowe mówią, że poranny WF oddziałuje lepiej na przyswajanie wiedzy. A jeszcze lepiej, gdy jest na koniec lekcji, bo wtedy właśnie można spokojnie wziąć ten prysznic i nie trzeba się martwić. Ale nie przyswajamy już tak wiedzy jak poranny WF. Mój syn w Stanach Zjednoczonych w pierwszej klasie podstawówki miał obowiązkowe zajęcia na świeżym powietrzu, pół godziny na świeżym powietrzu. Ale później miał czas na to, żeby przygotować się do normalnych, nazwijmy to, poza WF-owych zajęć. 15 minut. 15 minut. To sprintem. Dzieci pół godziny były na świeżym powietrzu, do minus 20 miały być na świeżym powietrzu. Przychodziła pani wychowawczyni, 15 minut odpoczynku i zajęcia. A wypisywał pan zwolnienia z WF-u synowi? Nie było czegoś takiego. No właśnie, a tutaj rodzice taki błąd popełniają. Ponieważ w klasach 1-3 one nie osiągają pewnego poziomu, dochodzą do klasy 4, gdzie już nie są kompetentne ruchowo, dochodzi nauczyciel WF-u, który w pewnym momencie mówi, zaczyna od nich czegoś wymagać i dzieciaki czują się wykluczone, dzieciaki czują się słabsze. I to jest ten problem. I w siódmej klasie to już jest katastrofa, tak jak powiedziała pani Monika, jeśli właśnie tak od tych klas 1-3 nie zaczniemy. Jednym słowem, bardzo dużo pracy i przed rodzicami, i przed dziećmi, i przed szkołami, no i przed zespołem, w którym zasiada pani Monika i który musi przygotować wytyczne, tak żeby weszły w życie we wrześniu przyszłego roku. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Monika Pyrek i Bartosz Molik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym pokazuję białe zęby. Bliskim pokazuje częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. zawzięte wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton. Rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drąsa, bo za dużo dobra. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUVy Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? SUVy Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz z korzyścią finansową do 40 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony. Ford Protect, gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Nowe Fordy, Puma i Kuga. Pospiesz się, takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonie.